Wejdź na planujedługiezycie.pl i złap zdrowie w sieci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 listopada, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda z wizytą na Litwie. Kolejny dzień ze spadkiem zachorowań na COVID-19. Sklepy meblarskie, być może otwarte już od soboty. To wizyta bogata w treści i symbole. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął dwudniową wizytę na Litwie. Jednym z jej elementów będzie powołanie Rady Prezydentów Litwy i Polski. Z Wilna Kamil Zalewski. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił wczoraj, że Rada Prezydentów Polski i Litwy ma być specjalnym ciałem doradczym, któremu będą przewodzić naprzemiennie obaj przywódcy. Będzie nowy format współpracy polsko-litewskiej, zacieśniający te relacje między oboma państwami, między oboma prezydentami. Prezydent Andrzej Duda spotka się również z odchodzącym premierem Sauliusem Skwierniolisem i kandydatką na szefową nowego rządu Ingridą Szimonitę. W ubiegłym miesiącu na Litwie odbyły się wybory parlamentarne, w których zwyciężyła partia konserwatywna. Prezydent wygłosi też przemówienie w litewskim parlamencie, w którym nawiąże do 500-lecia urodzin Zygmunta Augusta, postaci ważnej we wspólnej polsko-litewskiej historii. Krzysztof Szczerski zwraca uwagę, że prezydencka wizyta na Litwie będzie bogata w treść i symbole. Polska i Litwa dzisiaj bardzo ściśle współpracują zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach polityki regionalnej i polityki europejskiej. Podkreśla prezydencki minister. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W drugim dniu wizyty prezydent odwiedzi groby przywódców Powstania Styczniowego na Rossie oraz mauzoleum, w którym spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i szczątki jego matki. Przełom w negocjacjach na temat unijnego budżetu może nastąpić za kilka tygodni. To zdanie europosła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Sariusza-Wolskiego. Powiązanie wypłaty unijnych funduszy z kwestią praworządności to zdaniem europosła złamanie traktatu i ustaleń z lipcowego szczytu. To narusza ustalenia szczytu czy Rady Europejskiej 21 lipca, który mówił, że ma być mechanizm ochrony budżetu przed korupcją i defraudacją, a nie mechanizm zarządzania Polską, pominięciem polskiej demokracji w takich obszarach jak chociażby sądownictwo, kwestie obyczajowe, mniejszości seksualne, edukacja, kultura. To jest kompletnie co innego niż to, na co się umawialiśmy w traktacie i na szczycie lipcowym. Polska i Węgry nie zgodziły się na przyjęcie budżetu na lata 2021-2027 i funduszu odbudowy po pandemii. Podczas dzisiejszej wideokonferencji na temat planowanego budżetu będą rozmawiać unijni ministrowie do spraw europejskich. Niemcy, które obecnie kierują pracami Unii, chcą osiągnąć porozumienie najpóźniej na grudniowym szczycie. Sklepy meblarskie mogą zostać otwarte już w sobotę, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Ministerstwo Rozwoju opracowało listę dodatkowych zasad bezpieczeństwa dla sklepów. Ostateczna decyzja o terminie ich otwarcia zostanie podjęta jutro na posiedzeniu sztabu kryzysowego z udziałem premiera, mówi wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Być może, jeżeli zgodzi się na to Rada Epidemiczna i premier Mateusz Morawiecki, to być może od najbliższej soboty. Ale to, tak jak powiedziałam, jest wariant bardzo, bardzo optymistyczny. Nie to, że niemożliwy, ale no, tak jak mówię, liczby zachorowań muszą być w całkowitej kontroli i tak naprawdę muszą się zmniejszać sukcesywnie. Odmrażanie wielkopowierzchniowych sklepów ma się zacząć właśnie od branży meblarskiej. Następnie otwierane będą kolejne, jeśli tendencja spadkowa zakażeń COVID-19 się utrzyma. Dziś kolejny dzień ze spadkiem zachorowań. Zanotowano ponad 19 tysięcy nowych zakażeń. To o ponad 1600 mniej niż wczoraj. Zmarło 357 osób. Mamy za sobą szczyt drugiej fali, ogłosił minister zdrowia Francji. Liczba zakażonych koronawirusem Francuzów maleje, ale władze są zaniepokojone rekordową liczbą chorych w szpitalach. Z Paryża Stefan Folzer. Minister zdrowia Olivier Véran powiedział w wywiadzie dla stacji BFM TV, że Francja odzyskała kontrolę nad pandemią koronawirusa. Szef resortu zdrowia tłumaczył, że epidemia jest w fazie spadającej dzięki wprowadzeniu lockdownu pod koniec października. Minister ocenił jednak, że restrykcje sanitarne muszą zostać przedłużone na kilka tygodni z powodu trudnej sytuacji w szpitalach. Codziennie trafia do nich ponad 2000 osób chorych na COVID-19. W sumie hospitalizowanych jest ponad 33 tysiące pacjentów, co stanowi rekord w historii francuskiej służby zdrowia. Olivier Véran wyraził także nadzieję, że Francja rozpocznie szczepienia na COVID-19 na początku przyszłego roku. Będzie to zależało od wyników trzeciej fazy testów. Szef resortu zdrowia zapewnił, że rząd udostępni szczepionkę za darmo. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Promowanie polskiej kultury, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii, to priorytet mediów publicznych, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Wczoraj trzech twórców otrzymało nagrody mediów publicznych w kategoriach słowo, obraz i muzyka. Laureata w tej ostatniej wskazało Polskie Radio. Jak podkreśla prezes Agnieszka Kamińska, to radio jest jednym z najważniejszych mecenasów polskiej muzyki. Zarówno w tej rozrywkowej, jazzowej, ale też ludowej i oczywiście poważnej. I w ten sposób wypełniamy naszą misję nadawcy publicznego. A przy okazji oczywiście wspieramy artystów, tych początkujących i tych o światowej renomie, jak tegoroczny laureat światowej sławy tenor pan Piotr Beczała. Śpiewak został uhonorowany za nieustanną promocję polskiej kultury na scenach operowych całego świata. Laureatem nagrody w kategorii słowo został historyk profesor Andrzej Nowak, nominowany przede wszystkim za cykl Dzieje Polski. Wyróżnienie w kategorii obraz przyznano reżyserowi Mirosławowi Borkowi, doceniając zwłaszcza dokument Wojna Światów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. Pochmurno w całym kraju, ale będą pojawiać się większe przejaśnienia. Niestety także popada. A wiatr na ogół słaby, silniejsze porywy jedynie w Sudetach i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro jedzie z błyskawiczną dostawą. Zamawiaj online lub pod 855-855-855. Towar dostarczymy do domu nawet tego samego dnia. Usługa w wybranych miastach i na wybrane produkty. Szczegóły na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Lubię, bo Polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Zachęcamy do wspierania krajowej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie, kupowanie produktów i korzystanie z usług oferowanych przez rodzime firmy. Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po Polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Patronat honorowy – Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest KGHM Polska Miedź S.A. Mocna oferta. Teraz bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet 90 ze stacją czyszczącą gratis. Odkurzaj wygodnie i bez kabla. Z silnikiem o mocy do 550 W i systemem filtracji HEPA. Kup wybrany odkurzacz Samsung Jet i zyskaj prezent o wartości nawet 799 zł. Szczegóły promocji na jetsamsung.pl. Samsung Jet. Moc technologii. Lekkość odkurzania. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie jabłka XXL, złoty 99 za kilogram. A pomarańcze deserowe luzem 41% taniej, 3,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak słyszeliśmy, pochmurno i deszczowo, to na tę jesienną aurę za chwilę coś na poprawę humoru. Część rozrywkowa naszego dzisiejszego spotkania. Teraz prawie 10 minut po 13. Szybciutko, szybciutko, 12 minut po godzinie 13. Dzień dobry, jak zwykle panowie sami się przedstawią. Łukasz Szwed, a naszym gościem jest pan Marcin Wolski. Dzień dobry. Marcin Wolski, tradycyjnie, ja co wtorek do państwa usług. Panie Marcinie, o czym dzisiaj, a raczej o kim? Ja wiem, ale słuchacze na pewno nie. Słuchacze też już wiedzą, ponieważ od paru tygodni rozmawiamy o Agnieszce Osieckiej. Chyba dzisiaj uda nam się ten temat zakończyć, ale go nie wyczerpać, ponieważ Agnieszka jest jak piękna polska królowa rzek. Zacznijmy może od utworu, który uważam, i nie tylko ja, chyba za najlepszą piosenkę polską, jaka kiedykolwiek powstała. W żółtych płomieniach. W promieniach liści. W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie, grudzień ucieka za grudniem, styczeń mi stuka za styczniem. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają, na łące stoją jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają. I ja żegnałam nieraz, wracałam już nie taka, choć na mej ręce lśniła srogo obrączka srebrna jak u ptaka. I ja żegnałam nieraz kogo za chmurą wszystkie po wyroku nie doczekają się kolędy. Ucięte głowy ze łzą w oku, zwiędną jak kwiaty, które zwiędły. Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się. Lucja Prus i Skaldowie. Tak, i to jest właśnie może dobry przykład, żeby pomówić o twórczości Agnieszki, z której prawie każdy jej utwór jest takim mikrokosmosem, takim zatrzymaniem w kadru całego stworzonego przez nią świata. To nie jest współczesna piosenka, która jest w najlepszym wypadku rybowanką, no przepraszam, na poziomie Neandertalczyków. Ja cię kocham, ty mnie kochasz, on się patrzy. Bez rybu, ładu i składu, muzyka szwagra, tekst teściowej. Nie, to jest wspaniała poezja, która została w tych polskich piosenkach wyniesiona do czegoś bardzo popularnego. To się niewiele, w niewielu miejscach na świecie tak udało. To jest parę znakomitych nazwisk w polskiej tradycji. Jonasz Kofta, Wojtek Płynarski, to jest oczywiście Jacques Brel i tak dalej, dalej, ale nie ma tego tak wiele. Jeżeli ktoś się wczyta, wsłucha w teksty piosenek. I dlatego należy pamiętać Osieckiej, należy jej słuchać i odnajdywać smaki. Przecież w tej opowieści o żółtych płomieniach liści o jesieni jest i metafora ludzkiego bytu, i takie przemycone aluzje co do rewolucji październikowej, o tych tłustych księżnych, które poszły pod dusz i tak dalej. Mnóstwo rzeczy. I to jest charakterystyczne. Oczywiście Agnieszka miewała piosenki bardziej błahe, czy też bardziej rozrywkowe. Czasami zresztą opowiadała mi jedna z znawczyni jej twórczości, jak powstał bodajże najciekawszy utwór Agnieszki, napisany dla Maryli Rodowicz, gdzie podstawą była rymowanka, do której kompozytor napisał znakomitą melodię i wtedy Agnieszka dopisała równie wspaniały tekst, a wykonanie, sądzę, że mamy właśnie wykonanie Maryli Rodowicz, tak, tak. Podniosło to no do poziomu Parnasu. No myślę, że już państwo wiedzą, że chodzi o piosenkę Niech żyje bal. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, jazda i pasta i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na pis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Lejcie aorty, ja idę na korty, robotą i w rękach się pal. Miasta nie czułem, mijajcie jak życie, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz, póki żyjesz, i śmiej się do żony, i pij, zdrowie dam. Grzechotnik z niebytu wynurza się w pan. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Sucha kostucha tam mis wykidajło, wyłączy nam prąd w środku dnia. Hajmy więc tak i obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Dostrzegłem, panie Marcinie, tutaj jedną rzecz pozytywną, że w pamięci... Tak, ja wiele. Zostają najlepsze utwory, a chłam się... Przepraszam to słowo. Chłam się sam gdzieś gubi, na unicestwie. Się gubię. Ale chcę powiedzieć jeszcze, co różni wielką literaturę czy piękną poezję, że nie jest jednowarstwowa, że jest obraz bardzo prosty często, a pod tym cała głębia ludzkiej egzystencji, jak w przypadku balu. Ale Agnieszka Osiecka była również satyrykiem. Jest taki utwór, który bardzo lubię, zresztą słyszałem go, kiedy był premierowo wykonywany pod kabarecie pod egidą Sztuczny miód, gdzie teoretycznie jest to piosenka o kontaktach męsko-damskich, życiowych, a w istocie potężna, bardzo ostra, na tyle, ile puszczała wtedy cenzura, metafora wolności słowa i relacji, władza, obywatel w PRL-u. Sztuczny miód. Bardzo prosimy. Możesz pić z byle kim, byle gdzie, byle krem, byle rzym, proszę cię. Mam co palić, nie muszę wciąż jeść, nie potrzeba mi zresztą bal sześć. Możesz nie dać mi grosza na dom, tylko proszę cię, proszę, zmień ton. Możesz bredzić, pleść bzdury, Antony, tylko proszę cię, nie mów, nie mów. Tylko nie mów do mnie jak do żony, bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. No a jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było tak gnać, stary rwać, iść pod prąd, pod wiatr gniazda bić, niby ptak. No jeżeli ma być nie tak. Słowo jak sztuczny miód, teraz cholera nie żyć. Na popicie. A to wszystko nie tak, nie tak, nie to. No jeśli, jeżeli nie to, no to o co u diabła nam szło? Możesz iść dokąd chcesz, wiesz gdzie drzwi, w byle ziom, w byle deszcz, byle sny. Ja na kłamstwie się znam tak jak ty, sztucznym miodem karmieni to my. Znamy lata trwożniejsze niż dzwon, tylko tylko proszę cię, proszę, zmień ton. Wygadujcie, panowie, androny, tylko błagam, nie mówcie, nie mówcie, tylko już nie mówcie do nas jak do żony. Bo to wszystko nie tak, nie tak, nie tak. A jeśli, jeżeli nie tak, nie tak, no to po co nam było to grać, w tatę rwać, iść pod prąd, pod wiatr, gniazda bić, niby ptak. No jeżeli ma być nie tak, słowa jak sztuczny miód, erda, cholera, nie żyćmy, lepszy już zdarty but i ćwiartka na pobicie. Bo to wszystko nie tak, nie tak, nie to. No jeśli, jeżeli nie to, no to o co u diabła nam szło? O szkło? No właśnie. Chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie takim wspomnieniem prywatnym. Nie wiedziałem o chorobie Agnieszki i organizowałem taką imprezę z twórcami w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, do którego Agnieszka należała, i zadzwoniłem po prostu na jej telefon domowy, odbiera głos dziwny, starszy, jakiś taki złamany. Ja pytam, czy jest pani Agnieszka, i odpowiedź: pani Agnieszki nie ma i nigdy nie będzie. Myślałem, że może gosposia. Później dowiedziałem się, że na parę godzin wróciła Agnieszka do domu ze szpitala. Potem pojechała do tego szpitala ponownie, no i już nie wróciła. A co było takie wspomnienie śmierci? Ostatnie ze wspaniałą, naprawdę, naprawdę wspaniałą poetką, o której musimy pamiętać, a przede wszystkim musimy śpiewać jej piosenki. Naszym gościem był Marcin Wolski. Bardzo dziękuję. Kłaniam się pięknie. Łukasz Szwed, kłaniam się również. Bardzo dziękujemy. Gdy zniknie z gazet szpalt twój ostatni rym, a twój srebrny alt rozpłynie się jak dym, tam na obłoku hen surowo nie sądź nas. Niech ci się wieczny sen rozjaśnia raz po raz. Czasem zanudź sobie o nas odechcenia. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. My po kilku długich zimach i jesieniach zasiądziemy obok ciebie. Do widzenia, charakteru i figury tam nie zmieniaj. Do widzenia, do widzenia. Zostajemy tu na ziemi jak sieroty, czasem przepluj tuż nad nami jako moty. Zniknie z naszych klat twój ostatni włos, sporę nowych bab przyniesie hojny los. Tam na obłoku hen surowo nie sądź nas. Niech ci się wieczny sen rozjaśnia raz po raz. Czasem zanudź sobie o nas odniech. Do widzenia, do widzenia. My po siedmiu przedpokojach, siedmiu sieniach zasiądziemy obok ciebie. Do widzenia, pozostaniesz w naszych sercach i marzeniach. Do widzenia. Ziemi naprzeciwko, zamów dla nas tam na górze mały kąt. jesteśmy tu na ziemi naprzeciwku. Zamów dla nas tam na górze małe piwko. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtkośpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. I już po 13.30. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Islandzkiego to ja słaby jestem, ale to jeszcze umiem wymówić. Kaleo. Za 25 minut 14 zaglądamy do muzycznego kalendarza. Pan Piotr także przypomina, tak, pamiętamy. Równo 40 lat temu ukazał się 7. album solowy Johna Lennona i 2. wydany wraz z Yoko Ono. Utwór otwierający to wydawnictwo. Rok 1980. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Pamiętny rok 1980, a krótko potem, po wydaniu tego albumu 17 listopada 80 roku, po śmierci Johna Lennona, album i otwierająca go piosenka, którą słyszeliśmy przed chwilą, wspięły się na szczyty listy przebojów na całym świecie. Double Fantasy. 7. album Johna Lennona ukazał się równo 40 lat temu. A w kalendarzu, dziś w kalendarzu też Dzień Czarnego Kota. Powszechnie wiadomo, że przynosi on pecha, szczególnie jeśli przebiegnie nam drogę. Skąd w ogóle te przesądy? Sylwia Zadrożna. Kolor czarny często kojarzy nam się z czymś negatywnym i tajemniczym. To kolor nocy, a w naszym kręgu kulturowym też kolor żałoby i śmierci. Jeżeli ktoś interesuje się magią, to wie, że kolorem planety Saturn, kolorem melancholii jest kolor czarny. Miłosława Krogulska, astrolog. Natomiast planeta Saturn w wyobrażeniach astrologicznych związana jest z czymś, co jest szkodliwe, trudne, co jest kresem i co jest w jakiś sposób dla człowieka groźne. A z racji tego, że kość Kłopoty często były towarzyszami czarownic, to już w średniowieczu wierzono, że mogły być siedliskiem demonów i diabła. Czyli zwierzęciem, które w ciągu dnia wygląda jak normalny kotek i czarny mruczek, natomiast w nocy, a zwłaszcza podczas pełni księżyca, zamienia się w demonicznego potwora. Nie zapominajmy jednak, że w starożytności z kolei koty utożsamiano z boginiami, przede wszystkim z egipską Bastet, i wręcz widziano w nich sojuszników w walce ze złem. Koty składano w ofierze, mumifikowano. Ciekawe jest to, że taki eksponat właśnie z mumifikowanego kota jest najbardziej popularnym eksponatem w British Museum. Kiedy pójdziemy do działu starożytności, wszystkie dzieci biegną do działu z mumiami i większym powodzeniem niż mumia faraona cieszy się mumia kota. Koty pojawiają się też w sztuce współczesnej. Warto wspomnieć chociażby o obrazie Kot i krab na plaży, którego autorem jest Pablo Picasso. Ale koty mogą być też inspiracją w biznesie. Trwają właśnie prace nad aplikacją, która zajmie się tłumaczeniem kociego miauczenia. Pomysł na pierwszy rzut oka trochę szalony, ale jak mówi Tomasz Jaroszek, autor bloga Doradca TV, niekoniecznie skazany na fiasko. Osoba, która takie coś wymyśla, wcale nie musi zarobić dużo pieniędzy na klientach. Może zarobić pieniądze, sprzedając ten pomysł biznesowy czy technologię komuś z dużym kapitałem. Także nawet jeśli słyszę dzisiaj coś bardzo, bardzo absurdalnego, to jestem już raczej otwarty na to, że równie dobrze za rok mogę usłyszeć, że ten pomysł okazał się dużym sukcesem, bo na przykład milion klientów chciało sprawdzić, czy to faktycznie działa. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy jest się bardzo przesądnym i wierzy w to, że koty, a zwłaszcza te czarne, przynoszą pecha? Są stare metody pseudomagiczne. Musimy odpukać w niemalowane drewno. Możemy splunąć przez lewe ramię, ale nie polecam tego sposobu, bo on jest bardzo nieelegancki. A najlepiej skrzyżować dwa palce i w ten sposób tego pecha przed czarnym kotem odegnać. Teraz to jest splunąć, tu solniczka, to złapać się za guzik. Ach, kto by to wszystko rozpamiętał. Ale specjalnie nie mówiliśmy ostatnio w piątek 13, bo to by było chyba już za dużo. Za 18 minut będzie 14. 14, 14. Cisza i ja i czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut pozostało do godziny 14. Nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli, ale właśnie w Stanach przeprowadzono nie lada eksperyment, bowiem testuje się wszczepiane do mózgu chipy, które mają połączyć umysł z komputerem. No, niektórzy eksperci przewidują, że do 2050 roku każdy człowiek będzie miał w swoim ciele elektroniczne elementy. Pytanie więc, czy już jesteśmy na drodze do Homo Cyber? Firma Elon Musk pokazała chip, który ma pozwalać na łączenie mózgu z komputerami. Na razie wszczepiono go świni. W przyszłości taki układ ma pomagać ludziom sparaliżowanym. Pozwalać na sterowanie różnymi urządzeniami, grami, a nawet na podłączenie do sztucznej inteligencji. Tak twierdzą autorzy rozwiązania. Cyborgizacja jest bliżej niż nam się wydaje, mówi dr Maciej Kawecki z Wyższej Szkoły Bankowej. Cyborgizacja w postaci wszczepiania tęczówek oka, cyborgizacja jako forma walki z chorobą Parkinsona, wszczepianie stymulatorów energetycznych, które są w stanie stymulować odpowiednie płaty mózgu tak, żeby minimalizować skutki choroby Parkinsona. To wszystko są te działania. O chipach mówi się już od dłuższego czasu i to nie tylko o takich chipach, nad którymi dzisiaj pracuje Elon Musk. Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Uniwersytetu Łódzkiego. Mówię też o chipach, które wdrożenia ich do świata takiego praktycznego miały chociażby miejsce w Szwecji. Mam na myśli tutaj chipy, które były wszczepiane pod skórę dłoni. Były one wielkości takiego ziarenka ryżu. Miały pozwalać tym zaczipowanym użytkownikom na dostęp do inteligentnych budynków, inteligentnych pomieszczeń. Nie trzeba było w zamian za to pamiętać różnego rodzaju kodów, pinów czy puków, tylko wystarczyło machnąć ręką przy odpowiednim urządzeniu szczytującym kody, no i wówczas otrzymywaliśmy dostęp, na przykład wejście do danego pomieszczenia. Okay, Sofia, I think you're ready. Hello. Hi, Sofia. Naturalnym pomysłem na to jest, a po co nosić kartę, skoro będę miał sobie chip do płatności pod skórą i będę sobie przytykał rękę do czytnika i będę płacił. Doktor inżynier Wojciech Wodo z Katedry Informatyki Politechniki Warszawskiej. No, znam osobiście ludzi, którzy sobie już sami wszczepili takie chipy w ciało swoje, tak zwani biohakerzy, i już robili sobie takie eksperymenty, czyli to absolutnie jest na wyciągnięcie ręki, wręcz to już się dzieje. Choć postęp technologiczny wywołuje wiele wątpliwości, szczególnie natury etycznej. Parę miesięcy temu świat obiegła informacja o stworzeniu tak zwanych ksenobotów. Po raz pierwszy w historii żywych organizmów, które mają wszczepione elementy techniczne, dzięki czemu mogą się rozmnażać, dzięki czemu mogą żyć. Bez niego by po pewnym czasie umarły. Natomiast ten element techniki powoduje, że stają się takimi ewoluującymi cyborgami. Pytanie natury etycznej, czy to jest zwierzę, czy to jest technika? Czy należy się ochrona prawna jak zwierzęciu, czy należy się ochrona prawna jak rzeczy, jak własności? I z tego typu problemami już wkrótce będziemy musieli się zmierzyć. A pytanie, czy zmierzamy do kreowania człowieka dosłownie połączonego z elektroniką, zadała Monika Suszek. A być może i ready, ale jak słyszeliśmy przed chwilą, don't you worry baby. Nie martwmy się na zapas. Co po 14 u nas, między innymi przedstawimy w reportażu sylwetkę Piotra Beczały, laureata, który zdobył wczoraj wieczorem Nagrodę Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Będzie także spotkanie z muzyką country i redaktorem Pacudą, a w naszym cyklu zdrowotnym kierunek długowieczność odporności, nie tylko, szczególnie właśnie teraz. Dobra. Golden Life za 6 minut 14. Leży przez pół dnia, bo ja mam to we krwi. Czuję jak szerokim rwą potokiem myśli o tym, że niezły ze mnie bluber, czyli taki tak. Lecz nic ja na to nie poradzę. Alleluja! Mam, czemu ty tracisz czas? Leżeć tak chcę, nie bierze mnie. Ciągle żujesz gumę i używasz słów. Żyj tak jak ja,